கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம் நவநீதனதோத்தம்சாம் குருபங்க்தி ஸ்ரீயன்னுமஹாம் ஸ்ரீமதே ஸ்ரீலக்ஷ்மீ நிருஸிம்ஹ திவ்ய பாதுகா சேவக ஸ்ரீவன்ஷடகோப ஸ்ரீ நாராயண யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவன்ஷடகோப ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ சௌமிய நாராயணார்ய மகாதேசிகாய நம ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ சாரநாதார்ய மகாதேசிகாய நம பூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம் கோஷ்பதீகிருத வாராஷிம் வஷதீகிருத ராட்சசம் ராமாயண மகாமாலா ரத்னம் வந்தே நிலாத்மஜம் அஞ்சனானந்தனம் வீரம் ஜானகி சோகநாசனம் கபீஷம் பக்ஷஹந்தாரம் வந்தே லங்கா பயங்கரம் யத்ர யத்ர ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்ர தத்ர ஹித மஸ்தகாஞ்சலிம் பாஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோச்சனம் மாருதிம் நமத ராட்சசாந்தகம் வைதேகீ சகிதம் சுரத்ருமதலே ஹைமே மகாமண்டபே மத்யே புஷ்பகமாசனே மணிமயே வீராசனே சுஸ்திதம் அக்ரே வாஜயதி பிரபஞ்சனசுதே தத்வம் முனிப்யப் பரம் வியாக்யாந்தம் பரதாதிபிஹி பரிக்ருதம் ராமம் பஜே ஷ்யாமளம் நமஸ்தாய். ஆஜ் கே தின் ஸ்ரீராம் நவமி உத்சவ் கா தீஸ்ரா தின் ஹை ஔர் ஹமாரே ராம் சரித்ர கதா கா பி தீஸ்ரா தின் ஹை. இஸ் ராம் சரித்ர மே ஹம் ராம்ஜி கே பச்பன் கா கல் அனுபவ் கர் சுகே ஹை. உன்கி கிருபா சே உன்கா பச்பன் கேசே கயா யே ஹம்னே ஜானா. ஔர் ஃபிர் பச்பன் கே ஏக் கேல் கி தரஹ உன்னோனே கிஸ் தரஹ சே தாட்கா கா வத் கியா ஔர் ஆகே ஜாகர் ரிஷி முனியோ கே யாக் கா சம்ரக்ஷண் கியா யே தேகா. யே கர்னே கே பாத் மிதிலா நகரி மே பிரவேஷ் கியா ராம்ஜி நே ஔர் உன்கி பேட் வஹா பர் ராஜா ஜனக் சே ஹுயி ஜோ கி மிதிலா கே ராஜா தே. இஸ் மிதிலா நகரி மே பஹுஞ்சதே பஹுஞ்சதே மிதிலா கே யுவதியோ நே ராம்ஜி கோ தேகா. இஸ் பத் பர் ஹம் ருக் கயே தே ஔர் உன் யுவதியோ கா தில் பஹுத் ஆனந்த் சே பர் கியா ராம்ஜி கோ தேக்கர். க்யூ? க்யோங்கி உன்கே மன் மே ஜோ சங்கா தீ கி உன்கி சஹேலி சீதா கோ க்யா கபி உசித் வர் மில் பி சக்தா ஹை க்யோங்கி வோ இத்னி ஊஞ்சாயி மே ஹை வோ இத்னி உத்தமா ஸ்திரீ ஹை கி உஸ்கோ உஸ்கே ஹிசாப் கா வர் மில் சக்தா ஹை க்யா. ஐசி சங்கா ஆ கயி தீ உன் சஹேலியோ கோ. ராம்ஜி கா தர்ஷன் கர்கே வோ சங்கா தூர் ஹோ கயா ஔர் சகோர பக்ஷி கே ஜெய்ச மஹசூஸ் கரே லே ஜிஹோ சந்திரமா கோா இத்தனை பிரசன்ன ஹோகே. இக்கே சாத்குமாரோ மிதிலா நகரி ராஜமஹல் மே பிரவேஷ் கேத்தே கி ஜபே சல் கே ஆய ராஜமஹல் கே அந்தர் தோ ஜரத் ஜி உன்கே சால் சே பஹத் பிரபாவித் ஹோகே. ஐசி சுந்தர் சால் ராம்ஜி கி தீ தோனோ கி தீ ராம்ஜி ஔர் லக்ஷ்மண் ஜி கி ஔர் வோ சால் ஹமே கஹா பர் ஆஜ் திகாயி தேகா. ஐசி ஹம் தேக்கே ஜாயே தோ ஜப் பகவான் கி பால்கியா நிகழ்த்தி ஹை தோ உஸ்கோ ஹமே சால் கே நஜர் சே தேக்னா சாஹியே. ஜப் பகவான் கி பால்கி நிகழ்த்தி ஹை தோ வோ கித்னே சுந்தர் ரூப் சே ஹமாரே பாஸ் சல் கே ஆதி ஹை. அகர் ஹம் சாம்னே சே உஸ்கோ தேக்கே தோ ஐசே லக்தா ஹை கி பகவான் சால் லகா கர் ஹமாரே பாஸ் ஆ ரஹே ஹை ஔர் கிஸ் தரஹ கா சால் லகாயா யே ஹமே வால்மீகி ஜி சிக்காதே ஹை க்யோங்கி ராம்ஜி நே உஸ் வக்த் ஐசா சால் லகாயா தா கிஸ்கே ஜெய்சே இமௌ குமாரோ பத்ரம் தே தேவதுல்ய பராக்ரமௌ கஜ துல்ய கதி வீரௌ ஷார்தூல ரிஷபோபமௌ. கஜ் கி தரஹ சல்தே ஹை கஜ் மே கேசே வோ கம்பீர்தா பிரகட் ஹோதி ஹை ஔர் ஃபிர் ஷார்தூல் கி தரஹ சல்தே ஹை ஷார்தூல் கே சால் மே வீர்தா பிரகட் ஹோதி ஹை. ரிஷப் கி தரஹ சல்தே ஹை ரிஷப் கே சால் மே ஏக் பிரகார் கி நட்கட்டா திகாயி தேதி ஹை வோ ஐசே ஐசே சல்தா ஹை ரிஷப் तो नटखटता वीरता गंभीरता सब दिखाई देता है. इतना ही नहीं सिंह की गति भी भगवान के चाल में हमें दिखाई देता है. सिंह का जो गति होता है वो राजाओं के चाल का प्रतीक होता है. तो राजा भी राज राम ऐसे ही चलते थे सिंह की तरह. एक आदमी के चाल में क्या इतने सारे मृगों का मृगों का प्रतिबिंब हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि जो चल रहे हैं वे और कोई नहीं बल्कि इस पूरे जगत को चलाने वाले स्वामी, तो उनके चाल में हर चीज की छाया, हर चीज की प्रतिमा का रहना आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसे चाल भगवान चलकर हमें दर्शन देते हैं, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। इस बात को जानने के बाद थोड़ा सोच के देखेंगे तो लगता है कभी कभी कि लगता है ऐसे कि गज की तरह भगवान हमारे पास चल के आ रहे हैं। हमारे मन की स्थिति और भगवान के कृपा की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है। कभी ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे देखा करना चाहिए हमें। तो इस तरह से भगवान के चाल का अनुभव किया जनक जी ने। आते आते उन्होंने एक बात कही कि आप लोग आए इससे हमें बहुत भाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे हम महसूस करते हैं। अभी एक विशेष यज्ञ होने वाला है हमारे राज्य में, धनुर्याग बोलते हैं उसको। एक विशेष धनुष था जनक जी के पास जिसकी वे पूजा करने वाले थे, और वो धनुष शिव जी ने जनक जी को दिया था। कभी कहते हैं कि त्रिपुरासुर के संहार के समय शिव जी ने एक धनुष का प्रयोग किया था, और उस धनुष को जनक जी के पूर्वजों को शिव जी ने भेंट किया था, और तब से लेकर जनक जी के काल तक सारे जनक के पूर्वजों ने उसका बड़ा आदर से पूजा करके उसको संभाल के रखा था। ऐसा हुआ कि ये धनुष एक जगह पे रखी जाती थी एक पेटी के अंदर, और वो धनुष बहुत भारी थी, इतनी भारी कि 500 लोग लगते थे उसको हिलाने के लिए। ऐसा हुआ कि बचपन में, मतलब जनक जी के बेटी के बचपन में, जनक जी की बेटी कौन थी, अब और एक कथा बीच में आ गई। जनक जी की बेटी सीता देवी थी, और ये सीता देवी उनकी बेटी पैदाइशी बेटी नहीं थी, बल्कि किसी समय जब जनक जी यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने उस यागशाला को कुरेदा, उसके मट्टी को निकाला, तो उनको सीता जी भूमि से प्राप्त हुई, इसलिए वे भूमिजा के नाम से भी जानी जाती है, मतलब भूमि की पुत्री। जनक जी को भेंट के रूप में आई, उनके याग के भेंट के रूप में, और उन्होंने उसको अपने पुत्री के रूप में स्वीकारा और उसको बढ़ाते आए। तो ये पुत्री उनकी 5 साल की जब हुई, जब उसका बचपन चल रहा था, तब उसने खेल खेल में इस भारी धनुष वाले पेटी को ऐसे ही हिला दिया था, एक हाथ से उसने आराम से हिला दिया था उसको, उस धनुष को जिसे हिलाने के लिए 500 लोग लगते हैं। तो इतनी पराक्रमशाली बेटी है मेरी, ऐसा जब जनक जी को पता चला तो उसी वक्त उन्होंने निर्णय कर लिया कि इस लड़की का वर जो होगा वो इससे शक्तिशाली होना चाहिए, तो वो आदमी होगा जो इस धनुष को उठाकर उस पर नांद चढ़ा सकता है, मतलब जो धनुष चलाने के लिए अब एक रस्सी डोरी को बांधना पड़ता है तभी वो धनुष पूरा होता है और उसमें हम बाण चढ़ाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस डोरी को जो चढ़ाएगा इस धनुष पे वही मेरे बच्ची का वर होगा, ऐसा निर्णय जनक जी ने उस वक्त किया था जब सीता जी 5 साल की थी। अब सीता जी थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी मतलब इतनी बड़ी नहीं हुई, कुछ 11-12 साल की हो गई, उस जमाने में तभी शादी करा देते थे लड़कियों का। तो जनक जी थोड़ा चिंतित थे उसके बारे में कि सीता को उचित वर मिलेगा क्या, ऐसा दुनिया में कोई शक्तिशाली होगा जो इस धनुष पे डोरी चढ़ा सके, ऐसा वे सोच के चिंता तो करते थे। और इस धनुष का और श्रद्धा से पूजा करने लगे कि वही शायद मार्ग दिखाएगा उनका दामाद कहाँ है बोल के। तो इस धनुष को राम जी और लक्ष्मण जी को दिखाते दिखाते ये सारी कहानी उन्होंने सुनाई। फिर विश्वामित्र जी ने आंखों से संकेत किया राम को, कहा कि सुन लिया तुमने, क्या करना है सुन लिया, धनुष पे डोरी चढ़ाना है, कोई चढ़ाए इसकी राह देख रहे बेचारे, इतने चिंता में है, तो इनका चिंता दूर करना तुम्हारा काम है, जाओ चढ़ाओ डोरी। आंख से संकेत किया उन्होंने, और फिर तुरंत राम जी गए, उन्होंने धनुष को देखा, मानसिक प्रणाम किया उसको, और फिर उस डोरी को उठाकर जब उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की तो कहते हैं कि धनुष 2 में हो गया, पश्यताम् सहस्राणाम् बहूनाम् रघुनन्दना आरोपयत् धर्मात्मा सलिलमिव तद्धनुः आरोपयित्वा मौर्वीम् च पूरयामास तद्धनुः तद्बभञ्च धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। जब उन्होंने उसको डोरी बांधने की कोशिश की तो वो दो में टूट गया, टूट ही गया। इतने वीरता के साथ उसको पकड़ा इन्होंने, इतने शक्ति के साथ कि वो टूट ही गया दो में। अब डोरी तो चढ़ाई गई लेकिन टूटे हुए धनुष को इसकी जरूरत थी क्या? इतना अच्छा धनुष है, इतने सालों से उसका पूजा करते आ रहे हैं ये लोग, तोड़ने की कोई जरूरत थी क्या? राम जी को ऐसे चुपचाप चढ़ा नहीं सकते थे। श्रीनिधि स्वामी हमको इसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि जरूरी था दो कारणों के लिए। कौन से दो कारण? कहते हैं कि ये जो धनुष था ये किनका धनुष था? शिव जी का धनुष था। और कभी शिव जी ने मन्मथ को अपने तीसरे आंख से जला दिया था। मन्मथ जो है कामदेव, वो कामदेव ने शिव जी के तपस्या भंग करने की कोशिश की, तो शिव जी तो रुद्रमूर्ति है, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने वो तीसरे आंख को खोला और उसको भस्म कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मन्मथ के पिता विष्णु थे, तो उनको मन्मथ मन्मथ के रूप से भी जाना जाता है। तो जब ये विष्णु के अवतार राम जी मन्मथ मन्मथ को शिव जी का धनुष दिखा तो उनको उनके बेटे के भस्म होने का शायद याद आ गया, तो उन्होंने थोड़ा जोर से क्रोध से उस डोरी को चढ़ाया और वो दो में हो गया। ऐसे रस के साथ अनुभव करते हैं। और दूसरा कारण बताते हैं कि इस धनुष को तोड़ के भगवान राम ने एक चीज हमको समझाया, उन्होंने अपने प्रथम आश्रम को तोड़ा। अब आदमी के जीवन काल में चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चार आश्रमों में तीसरे और चौथे आश्रम में शायद ही लोग पहुंचते हैं, लेकिन पहले दो आश्रम लोगों का अवश्य होता है। जो बचपन का काल होता है, जो विद्या का काल होता है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाया जाता है। और उसके बाद जब शादी होती है तो आदमी गृहस्थ आश्रम में पहुंच जाता है। अब राम जी अपना ब्रह्मचर्य आश्रम तोड़ के गृहस्थी में प्रवेश करने वाले हैं, तो उसको दिखाते दिखाते जैसे कि डायरेक्टोरियल टच दे रहे हैं, वैसे वे इस धनुष का भंग करके, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम का भी भंग करके गृहस्थी में प्रवेश हुए, ऐसा लगता है करके श्रीनिधि स्वामी का अनुभव है। कहते हैं रामो यतो मन्मथ मन्मथस्याद्रुधेव चापं पुरमर्दनस्य आधाय चारोप्य बभञ्ज मध्ये स्वमाश्रमं च प्रथमं सहैव। तो लगता है कि राम जी को थोड़ा क्रोध आ गया मन्मथ को याद करके, तो उन्होंने तोड़ दिया धनुष। ऐसा बोलते हैं, ये सब रस वाली बातें हैं, इसको बहुत स्वारस्य से गौण से देखने का जरूरत नहीं है, रस के हिसाब से ही देखना चाहिए। अब शिव जी और राम जी दुश्मन थोड़ी ना थे, ऐसा नहीं कि वे दुश्मन थे, लेकिन ये एक रस का अनुभव है कि कभी उन्होंने मन्मथ का भस्म किया था तो चलो मुझे वो याद आ गया, मैं आपके धनुष को भंग करता हूं, और उन्होंने कर दिया और साथ साथ अपने पहले आश्रम को तोड़ के दूसरे आश्रम में प्रवेश करने का वो दृश्य भी दिखा दिया लोगों के सामने। फिर इसके बाद तो धनुष तोड़ दिया, अभी इन्होंने अपनी वीरता सिद्ध कर दी, आगे चलकर सीता जी से शादी करनी थी। तो जनक जी ने कहा चलो दामाद जी अब वरमाला डाल दो मेरे बेटी के गले में। तो राम जी ने कह दिया नहीं, मैंने धनुष पर डोरी चढ़ाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि मेरे आचार्य ने मुझसे कहा। अब कल हम जब देख रहे थे, हमने एक बात देखा कि विश्वामित्र जी ने राम जी का बहुत अलग अलग तरह से ख्याल रखा, जैसे माता के रूप में कल ख्याल रखा ये देखा उनको उठाकर, आज आचार्य के रूप में उन्होंने ख्याल रखा है, बोला है कि इस धनुष का तुम्हें अभी भंग करना है, सही रास्ता दिखाया उनको। तो राम जी ने वही कहा कि मेरे आचार्य की आज्ञा को मैंने पालन किया, उन्होंने कहा कि धनुष पे डोरी चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया और चढ़ाते चढ़ाते वो टूट गया तो ठीक है, लेकिन शादी की बात अगर है तो मैं सिर्फ अपने पिताजी का बात सुनूं, ये बोल दी। फिर इधर विश्वामित्र जी ने उस पिता को संदेशा भेजकर पिता का भी भूमिका निभाया। विश्वामित्र जी ने जनक जी से प्रार्थना की कि अभी आप दूत भेजिए दशरथ जी के पास कि वे आकर यहाँ पे राम जी के इस शक्तिशाली कार्य के बारे में बताएं, और उस कार्य के फल के रूप में सीता जी का हाथ उन्हें स्वीकारना है, ये बता दो। तो कहते हैं कि जनक जी ने अपने बहुत खास पंडितों को भेजा दशरथ जी के पास और उन्हें साथ में लाया। दशरथ जी बहुत खुश हो गए, साथ साथ उन्होंने अपने बाकी बेटों को भी लाया, क्योंकि उनको ये पता चला कि सीता की और भी बहनें हैं जो उनके बाकी बेटों के वधू होने के लायक हैं। तो अपने तीनों बेटों को और रानियों को और बाकी परिवार को भी साथ में लेकर पहुंचे मिथिला के नगरी में। और मिथिला नगरी में पहुंचते पहुंचते जनक जी ने दशरथ जी से एक बात कही जो बहुत सुंदर सी बात है। रामायण कथा जो है वो दुनियादारी बहुत सिखाती है, कैसे रहने का, दुनिया में किस तरह से लोगों ने आपस में प्रेम भाव से रहने का, ये हर बार दिखाया जाता है। जब दशरथ जी जनकपुरी में पहुंचे मिथिला नगरी में, तो जनक जी ने दशरथ जी से कहा कि पधारी, अब ये मिथिला आपका ही घर है, अयोध्या और मिथिला में कोई फर्क नहीं है, ऐसा समझिए कि ये आपका ही घर है और आप यहाँ पर बहुत आराम से रहे। यथा दशरथस्येयम् तथा अयोध्यापुरी मम, प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथा न कर्तुम् अर्हत। आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मिथिला आपके लिए अयोध्या जैसे ही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई अतिथि अगर हमारे घर में आए तो उसको हमें ऐसा एहसास दिलाना चाहिए कि वो खुद का ही घर है, उनको किसी तरह का भी संकोच नहीं होना चाहिए हमारे पास रहने के लिए। हमारे अतिथि सत्कार का प्रभाव इतना अच्छा होना चाहिए कि उनको कभी संकोच महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई हमें मुश्किल से कुछ दे रहा है, ऐसे कभी ना लगे, उनको अपना घर जैसे वो लगना चाहिए। ये शब्द हमें उनसे कहना चाहिए कि इसको अपना ही घर समझो बाबा, ऐसे कहते हैं ना, इसे जरूर कहना चाहिए, ये हमें रामायण कथा सिखा देती है। तो दशरथ जी के आने के बाद बहुत धूमधाम से शादी रचाई गई राम जी और सीता जी की। कहते हैं कि उस वेदी को बहुत सुंदर रीत से सजाया और सारे वैदिक कर्मों के साथ उस विवाह की पूर्ति हुई। सीता के विवाह को बहुत विस्तार रूप से वाल्मीकि भगवान ने इधर वर्णन नहीं किया है, बाद में जाकर सीता देवी खुद अपने मुंह से बताती है अनसुईया देवी को कि उनकी शादी कैसे हुई थी, सब बता देती है। लेकिन सबसे जरूरी बात सीता जी के शादी के बारे में वाल्मीकि जी ने यह बताया है कि एक पिता ने अपने बेटी को किस तरह से दामाद को सौंपना चाहिए। एक श्लोक है जो सीता जी के विवाह के बारे में है, जिसको सुना दो लोगों का कल्याण होता है, ऐसे कहा जाता है। यम सीता मम सुता सह धर्मचरितः, प्रतीक्षा चैनाम भद्रम ते पाणिं गृहीष्व पाणिना, पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। कहते हैं कि ये मेरी बेटी है सीता। यम सीता मम सुता सह धर्मचरितः, तुम्हारी ये सहधर्मचारिणी होगी, तुम्हारे धर्म के आचरण में ये तुम्हारी भागीदारी होगी, ऐसे कहकर उसको सौंपा। हर पिताजी ने इसी भाव से अपने बेटी को दामाद को देना चाहिए, क्योंकि जब दामाद ढूंढा जाता है तो बहुत श्रद्धा के साथ ढूंढा जाता है, क्योंकि और कोई नहीं बल्कि बेटी सौंप रहे, अपना सबसे बड़ा धन सौंप रहे, तो उचित वर ही ढूंढते हैं पिताजी पिता लोग। तो वो कहकर सौंपते हैं कि मुझे पता है कि तुम धर्मवान हो और तुम्हारे धर्म के कर्म में मेरी बेटी तुम्हारी सहधर्मचारिणी बनेगी, तो इसका तुम हाथ स्वीकार लो, प्रतीक्षा चैनाम भद्रम ते पकड़ लो, इसका हाथ बहुत मंगलमय है, सीता जो है वो मंगल देवता है, लक्ष्मी देवी, तो तुम इसका हाथ पकड़ लो अपने हाथों से। पाणिम गृहीष्व पाणिनाम, पतिव्रता, ये पतिव्रता है, पतिव्रता शिखामणि, इसके स्वभाव से इसके आचरण से तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, छायेवानुगता सदा, इसे हमें याद रखना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमको पता चलेगा कि इस पिता के वाक्य को उस बेटी ने किस तरह निभाया। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा, ऐसे कहकर उनको सौंपा और इनकी शादी बहुत अच्छी तरह से पूरी हुई। इसके साथ साथ लक्ष्मण जी ने उर्मिला देवी का हाथ पकड़ा, भरत जी ने मांडवी का हाथ पकड़ा और शत्रुघ्न ने श्रुत कीर्ति का हाथ पकड़ा। उर्मिला देवी जो थी वो सीता की सगी बहन थी और मांडवी और श्रुत कीर्ति उनके चाचा जी की बेटियां थी, कजिन। तो चारों बहनों ने चारों भाइयों से शादी कर लिया और बड़े ही धूमधाम से ये बारात जो है वो वापस जा रही थी अयोध्या नगरी की तरफ। जाते जाते उनकी भेंट एक ऋषि से हुई। अब शादी का बारात जा रहा है और सामने से कोई ऋषि आएंगे तो बहुत शुभ माना जाना चाहिए, लेकिन इस ऋषि को देखकर दशरथ जी बहुत डर गए, क्योंकि ये जो ऋषि पधारे वे और कोई नहीं बल्कि क्षत्रियों के महाशत्रु परशुराम जी थे। तो दशरथ जी को बहुत डर लगने लगा कि अरे बाप रे, ये कहां से पधार गए, अभी अभी मेरे बेटों की शादी हुई है, ये कुछ अनर्थ ना कर बैठे। करके आते आते दशरथ जी ने उनको प्रणाम किया और उनका कुशल मंगल सब पूछा, लेकिन दशरथ जी के प्रणाम का भी भाव न देते हुए, उनके शब्दों को भी बिल्कुल न सुनते हुए सीधा राम से बात करने लगे परशुराम जी। उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि तुमने धनुष भंग किया है शिव जी का, मेरे पास एक धनुष है, अगर तुमने इस धनुष पर डोरी चढ़ाई तो मैं समझूंगा कि तुम कुछ तो लायक हो, नहीं तो तुम तो जानते ही हो कि मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला क्रोधित मुनिवर हूं, तो मेरे क्रोध का कारण तुम बन सकते हो अगर तुमने इस पर डोरी नहीं चढ़ाई। राम जी इस बात से परेशान नहीं हुए कि कोई उनको ललकार रहा है, बल्कि उनको ये बात बहुत खटक गई कि कुछ देर पहले इनके पिताजी ने इतने नम्रता से इस ऋषि से बात किया और उन्होंने उनका इतना अनादर किया। तो कहते हैं कि राम जी को गुस्सा आ गया, क्रोधस्य वशमेव गुस्सा आ गया राम जी। राम जी को गुस्सा कब आता है, जब उनके अपनों को कोई ठेस पहुंचता है तो भगवान को गुस्सा आता है, जब भागवतों का अपचार होता है तब भगवान को गुस्सा आता है, उन पे किसी ने उंगली उठाया तो नहीं आता उनको गुस्सा, माफ कर देते, क्षमा करना उनके अंदर का गुण, लेकिन अगर उनके भक्तों का किसी ने अहित किया तो भगवान को बहुत गुस्सा आता है। तो राम जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत उसको डोरी लगा दी उस धनुष को। वो जो धनुष था वो कहते हैं कि विष्णु का धनुष था, विष्णु भगवान ने जमदग्नि ऋषि को उस धनुष को दिया था जो कि परशुराम जी के पिता थे, और उस धनुष का इन्होंने डोरी लगा दिया और बाण भी चढ़ा दिया। धनुष पर डोरी चढ़ाई तो उस पर अगला बाण चढ़ाना जरूरी होता है, ऐसा धर्म होता है क्षत्रियों का कि सिर्फ डोरी चढ़ाकर छोड़ना नहीं चाहिए, फिर धनुष का अपमान होता है। तो उन्होंने उस पर बाण चढ़ाया, पूछा परशुराम जी, हे मुनिवर अब बताइए, मैंने इस पर बाण चढ़ाया है और ये राम बाण है, राम बाण को लक्ष्य चाहिए होता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको तो नहीं मार सकता इससे क्योंकि आप तो ठहरे ब्राह्मण ऊपर से ऋषि, तो मैं आपको तो मार नहीं सकता, ब्रह्म हत्या मुझे लग जाएगी, तो मुझे आप बताइए कि मैं मारू किसको, लक्ष्य दीजिए मेरे इस बाण को। तो परशुराम जी ने कहा कि ये तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम इसके चढ़ाओ, वो थोड़े तहल फहल गए, उनको पता नहीं चला कि करना क्या है। फिर राम जी ने ये पूछा उनको, कही क्या मैं आपके गति को मारूं, ऐसा पूछा, गति मतलब क्या होता है, जो हम हमारी चाल जो है क्या मैं उसको मारूं, जैसे उन्होंने पूछा किसी के चाल को मारी गई तो क्या होता है, वे स्थित हो जाते हैं एक जगह पर इमोबाइल, ऐसे हो जाएंगे। तो परशुराम जी ने कहा ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा हुआ है कि एक जमाने में मैं बहुत क्षत्रियों का नाश करते फिर रहा था, उसके पीछे एक कहानी है कि एक क्षत्रिय राजा ने उनके पिताजी जमदग्नि जी का वध कर दिया, तो कुपित होकर परशुराम जी ने क्षत्रियों का पूरे पूरे वंश को खत्म करने का ठान लिया और कहते हैं कि 21 बार इस दुनिया को क्षत्रियों से विरक्त कर दिया, युद्ध कर करके और इतना उनका अट्टहास ज्यादा हो गया। अभी परशुराम जी भी विष्णु जी के ही अवतार हैं और उन्होंने ये काम एक धर्म को स्थापना करने के लिए किया था, जिन क्षत्रियों का उन्होंने वध किया सभी अधर्म ही कर रहे, लेकिन इतनी बार क्षत्रियों का वध होने के बाद वे सारे अधर्म क्षत्रिय खत्म हो गए, लेकिन इनकी प्रतिज्ञा अभी तक जीवित थी। तो फिर एक उपाय किया गया, उन्हीं की कृपा से कश्यप ऋषि पहुंचे परशुराम जी के पास और उन्होंने याचना मांगी परशुराम जी से, कहा कि आप इस सारे भूमि को मुझे दान में दे दीजिए। किस भूमि को? जिस भूमि को क्षत्रियों को मारकर इन्होंने पाया था। अभी किसी राजा का वध किया जाएगा तो वो राज्य तो राजाहीन हो जाता है, और जिसने उस राजा को पराजित किया उसका वो भूमि हो जाता है। तो इस तरह से पूरी दुनिया परशुराम जी की हो गई तब तक। तो कश्यप जी ने कहा कि ये सारी भूमि जो आपने पाई है वो मुझे दान में दे दीजिए। और परशुराम जी ने ठीक है करके कह दिया। ये तो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और कश्यप जी भी एक ब्राह्मण ऋषि थे, उन्होंने दान मांगा तो इनको दान में देना जरूरी था, तो उन्होंने दे दी। फिर कश्यप जी ने बहुत सामर्थ्य से बोला कि चलो अब ये मेरी भूमि है, आपको इसमें रहने की कोई आज्ञा नहीं है, चलते बनी। तो परशुराम जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, पूरी भूमि तो तुम्हारी है, तुम्हारी भूमि से मैं कदम नहीं रोकूं तो कहाँ जाऊँ अभी। तो कश्यप जी ने कहा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको यहाँ रुकने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। फिर परशुराम जी को पता चला कि ये तो एक चाल थी मेरे क्षत्रिय वध को खत्म करने के लिए रचाई गई एक चाल थी, करके उनको पता चल गया। ये चाल भी उन्हीं के संकल्प से हुआ है। किनके संकल्प से? भगवान नारायण के संकल्प से, क्योंकि उनको अपने आप को रोकने के लिए कुछ तो ब्याज चाहिए था, तो उन्होंने कश्यप जी के इस चाल को ब्याज बनाया। फिर क्या किया जाए, अभी कुछ तो उपाय चाहिए। फिर कहते हैं कि परशुराम जी ने अपने पास जो कोड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक्स बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, परशुराम जी का आयुध को क्या बोला जाता है, बरसा। अच्छा थैंक यू। तो उस बरसा को उन्होंने फेंका तो कहते हैं कि समुद्र पीछे हट गया और नई भूमि के निर्माण हो गए, और वो नई भूमि आज के केरल के नाम से जाना जाता है। पहले केरल नहीं था इस भूमि में, परशुराम जी ने अपना बरसा फेंक कर उस भूमि का उत्पन्न किया। और कहते हैं कि परशुराम जी चिरंजीवी है, आज भी उधर जीवित रहते हैं, वे संचारी भी है, दुनिया में घूमते हैं, उनको एक जगह पे रुकने की इजाजत नहीं है, लेकिन घूमने की इजाजत फिर दे दी कश्यप जी ने। तो घूमते तो है लेकिन रात को ठहरने के लिए केरल पहुंच जाते, कहीं भी घूमे तो उधर पहुंच जाते, तो उधर ही वे रहते हैं। तो ये सारी कथा इन्होंने सुनाई अब राम जी को। क्यों सुनाई, क्यों हमने इतनी बड़ी कथा अब सुनी? क्योंकि राम जी ने कहा कि परशुराम जी की गति को वे मारना चाहते थे, उनकी चाल को वे मारना चाहते थे, लेकिन अब चलना परशुराम जी के लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि नहीं तो सिर्फ केरल देश में उनको रहना था, और केरल देश में भी अगर एक ही जगह रहना होता तो कितना मुश्किल होता उनको। तो उन्होंने ऐसा ये सब कथा सुनाया और थोड़ा क्या बोलते हैं सिंपति मांगा राम जी से, बोला कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो मुझे घूमना तो जरूरी है, तो तुम कुछ और मार लो। तो राम जी ने बोला आप ही कहो मैं क्या मारूं। तो तब परशुराम जी ने कहा कि तुम मेरे पुण्यों को मार। पुण्य बहुत था बोलते हैं परशुराम जी के पास, किनके पास? जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को इस दुनिया से खत्म कर दिया, उनके पास पुण्य होगा क्या? होगा, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए कार्य किया था। और ये बात हमने कल भी देखा कि अगर धर्म के लिए कोई कोई दुनियादारी के हिसाब से अधर्म को भी किया जाए तो भी वो धर्म ही होता है, मतलब वो अपेरेंटली कहते हैं अंग्रेजी में, अपेरेंटली वो गलत हो सकता है लेकिन असल में वो गलत नहीं होता। तो इसी की स्थापना करते हुए वाल्मीकि भगवान हमें दिखा देते हैं कि इतने सारे पुण्य थे परशुराम जी के पास कि उनको इस रामबाण का लक्ष्य बनाया गया, और परशुराम जी के पुण्यों को राम जी ने मार दिया उस बाण से। उसके साथ साथ कहते हैं कि परशुराम जी के अवतार के कार्य की समाप्ति हुई। अवतार तो अभी तक चल रहा है, चिरंजीवी हैं, लेकिन उनका जो जिस कार्य से वे आए थे, अधर्मी क्षत्रियों को खत्म करने आए थे, वो हो गया, तो वे शांत हो गए और उनकी सारी शक्ति उन्होंने राम जी को दे दी, और फिर वे चल पड़े अपने अपने हिसाब से, अपने गति से चल पड़े, और राम जी वापस अयोध्या नगरी पहुंच गए। अयोध्या नगरी ने बहुत खुशियां मनाई उनके नए राजा राजकुमार और राजकुमारियों के आगमन का, और कहते हैं कि सीता जी और राम जी 12 साल तक अयोध्या में बहुत खुशी से रहते आए। तब तक जब उनकी शादी हुई तब ऐसी कुछ 12-13 साल के दोनों थे, और 12 साल वे अयोध्या नगरी में थे, और 12 साल बाद अचानक कहते हैं कि दशरथ जी जो 60,000 साल के बताए जाते हैं, 60,000 साल इतने बुरे तब तक बहुत अच्छे से राज्य चला रहे थे। कैसे राज्य चला रहे थे ये हमने कल देखा। अचानक से उनको एक दिन ऐसा लगा, जब वे आईने के सामने खड़े थे तब उनको लगा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, सारे बुढ़ापे के लक्षण मुझ में दिख रहे हैं। ऐसे उनको तब लगा, इतने सालों से नहीं लगा, अचानक से लग गया। और फिर उन्होंने मंत्री लोगों को बुलाया और बोला कि मुझे लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और ये समय है कि मैं अपना राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दूं। कहते हैं कि सारे मंत्री लोग बहुत हर्षित हो गए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने ये सोचकर कि राम को ये राज्य सौंपना है। फिर उन्होंने दशरथ इतने अच्छे राजा थे कि लिटरली कहते हैं कि वो रिपब्लिक ही चलाते थे, जो आजकल अपने भारत देश में कैसे चलता है। उनके टाइम का वो मोनार्की जैसे रूल नहीं था, मतलब कि एक राजा बस करेगा जो बोलेगा वो होगा, ऐसा नहीं था। हमेशा लोगों का मत मांगा जाता था अयोध्या में, और इसी तरह इस मामले में भी लोगों का मत लिया दशरथ जी ने और सारे अयोध्या नगरी ने एक साथ मिलकर राम जी के गुणों का गान शुरू किया और कहा कि हम तो रुके हैं कि कब राम राजा बनेगा। ये सुनकर दशरथ जी को खुशी तो हुई, लेकिन कहीं कोने में उनके मन में एक शंका भी आई और उन्होंने वो पूछ भी दिया कि क्या तुम लोग मुझसे कुछ असंतुष्ट थे क्या, कि ऐसे राज्य के बदली के लिए तुम लोग रुके हुए थे, ऐसे लगता है तुम्हारा ये जो बर्ताव है, ये रिएक्शन जो है वो देख के मुझे लगता है कि शायद मैंने शासन ठीक से नहीं किया, इतनी खुशी से तुम लोग इस बदली को अपना रहे। तो फिर लोगों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है राजन, आपका शासन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पुत्र की बात ही कुछ अलग। हमें पता है कि अगर वे शासन करेंगे तो ऐसा लगता है कि इंद्र शासन करते रहेंगे हमारे ऊपर और हमारी भूमि स्वर्ग की तरह हो जाएगी। तो ये सुनकर और भी खुश हुए दशरथ जी और उन्होंने राम को बुलाया और बोला कि हे राम, अब मैं सोचता हूँ कि ये राज्यभार तुमको मैं सौंप दूं, तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो तो मैं तुम्हें ये राज्यभार सौंप दूं। कहते हैं कि राम जी ये सुनकर खुश नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम को बड़ा खेद हुआ ये सुनकर। राम जी बोले, हम लोग चार भाई और हम कैसे बड़े हुए, साथ में बड़े हुए, साथ में खाना खाए, साथ में सोते हैं, साथ में चलते हैं, साथ में बात करते हैं, और जब पट्टाभिषेक की बात आई तो उनको छोड़कर मुझे ही चुना गया, ये कैसा अनर्थ हो गया। एक संग सब भाई, भोजन शयन कली लड़िकाई, करण भेद उपबीत व्याह, संग संग सब भय छा, विमल वंश अनुचित एकु, बंधु बिहारी बड़े ही अभिषेक। कहते हैं कि सब कुछ एक साथ किया, भोजन शयन सब कुछ एक साथ किया, इतना ही नहीं उपबीत ब्याह उपनयन एक साथ किया, ब्याह भी एक साथ हो गया सबका, और जब आया बात अभिषेक का तो बंधु बिहारी बड़े ही अभिषेक, सारे बंधुओं को छोड़ के सिर्फ इस बड़े का अभिषेक करना है, ऐसा ये लोग सोच रहे कि कितना बुरा हो, मेरे भाइयों के साथ ये अन्याय हो गया, ऐसे उनको लगा। ये बात तुलसीदास जी हमें कहते हैं, वाल्मीकि जी सीधी तरह से बोलते तो नहीं है श्लोक के रूप से, लेकिन राम जी बहुत शांत रूप से इसको स्वीकारते हैं, मतलब ऐसा कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं दिखाते, सिर्फ आज्ञा है, पिता का आज्ञा है, पालन करना है करके वो स्वीकार लेते हैं। और कहा जाता है कि राम जी फिर अपने भवन में चले जाते हैं। कुछ देर बाद दशरथ जी को कुछ अच्छे शगुन नहीं दिखते, कुछ अलग अलग महसूस होता है उनको, ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो अलग घटने वाला है। तो वे सुमंत्र को बुलाते हैं जो कि उनके मंत्री भी है, सारथी भी है और उनके दोस्त, और कहते हैं कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा है, तुम वशिष्ठ जी को बुला कर लाओ। और फिर वशिष्ठ जी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि ये शगुन ठीक नहीं है तो तुम राम से ये कहो कि इस रात भर उपवास करके भगवान नारायण की आराधना करो। कहते हैं कि भगवान नारायण का एक शयन रूप उस वक्त अयोध्या में था, वो भगवान है जो आज हमें श्रीरंगम नाम के क्षेत्र में रंगनाथ जी के रूप में दर्शन देते हैं। तो उन भगवान का रात भर सीता सहित उन्होंने आराधना की, सहपत्न्या विशालाक्षा नारायण स्वागत करके बोलते वाले उन्होंने आराधना की, आराधना तो की, लेकिन उसी भगवान की आराधना उनके भक्तों ने भी उस वक्त की। अब किसकी आराधना कौन कर रहा है ये हमें देखना चाहिए। रंगनाथ की आराधना राम जी कर, दोनों भगवान नारायण है, तो एक दूसरे को वो आराधना कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी समय किसी और ने भी नारायण की आराधना की, वो किसने की? देवताओं ने की। कहते अभी देवता लोग परेशान हो, क्योंकि ये अवतार जो हुआ है राम जी का किसके लिए हुआ है? कल हमने देखा क्षीर समुद्र में जाकर देवताओं ने प्रार्थना की कि रावण आदियों का विध्वंस करें। अभी राम जी यहाँ राजा बनकर बैठ जाएंगे अयोध्या में, तो ये काम हो सकता है क्या? तो इनका अभिषेक तो उन लोगों के लिए बहुत टेंशन वाली बात होगी। तो वे लोग जाकर फिर से प्रार्थना करने लगे कि कुछ तो करके इस अभिषेक को रोक दिया जाए। भगवान तो अपनी सुनने से अच्छा अपनी भक्तों की सुनते हैं। तो उस रघुनाथ भगवान ने राम की नहीं बल्कि देवताओं की सुनी और अभिषेक रोकने का मार्ग बना दिया। कहते हैं कि इस अभिषेक के सारे खुशहाली को देखकर मंत्रा नाम की कुब्जा को बहुत जलन होने लगा। और ये मंत्रा नाम की कुब्जा कौन थी? दशरथ जी के मध्यम पत्नी कैकेयी की दाई माँ थी। और कैकेयी के साथ साथ वो शादी के समय अयोध्या भी पहुंच गई थी, कैकेयी के साथ ही रहती थी शादी के बाद भी। तो ये सारी तैयारियां देखकर वो परेशान हो गई और बहुत जल्दी जल्दी वो कैकेयी के भवन में जा पहुंची और बोला कि कैकेयी तुमको पता है क्या क्या आनंद हो रहा है इधर? कैकेयी ने पूछा क्या हुआ? राम का अभिषेक होने वाला है, राम का। तो कैकेयी इतनी प्रसन्न हो गई कि अपने गले में जो रत्नहार था वो उसको पहना दिया, इतनी खुश हुई। कहते हैं कि वाह मेरे राम का अभिषेक होने वाला है, कितनी खुश हूं मैं। राम, वो राम जो मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है, वो राम जिसने मेरी कौशल्या से भी ज्यादा शुश्रूषा की है, मेरे लिए उसने सेवा की। यथा वही भरतो मान्य तथा भूयोपि राघव कौशल्या तो अतिरिक्तम च मम शुश्रूषते बहु। इतनी सारी शुश्रूषा की है उसने मेरी, तो उस राम का अभिषेक होने वाला है, मेरा राम उसका अभिषेक होने वाला है, कितनी खुश हूं मैं करके वो राम का गुण गाने लगे। बोली धर्मज्ञो गुणवान दान्तः कृतज्ञः सत्यवान शुचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज मतौरति। युवराजा तो राम को ही बनाना चाहिए, वही अर्ह है, मतलब वही क्षमता रखता है युवराजा बनने का, क्योंकि वो धर्मज्ञ, वो गुणवान, वो दान है, मतलब बहुत विनय के साथ रहता है लोगों के, कृतज्ञ है, कभी किसी का अच्छाई नहीं भूलता, सत्यवान है, शुचि है, पवित्र है। तो यही राम राजा बनने के लायक, तो उसी को बनाना चाहिए युवराजा, बहुत अच्छी बात है। तो ये कुब्जा और चिढ़ गई, बोली तुमको तो क्या बोलू, मती मारी गई तुम्हारी, राम राजा बनने वाला मैंने कहा भरत नहीं, और तुम्हारा क्या होगा अगर राम राजा बन जाएगा तो? क्या होगा? कुछ नहीं, मैं तो बहुत खुश होंगी, मेरा राम राजा बनने वाला है, मुझे आपके प्रणाम करके जाएगा और खुशी से अपनी खुशी मेरे साथ बांटेगा। तो ये कुब्जा बोल दिया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुमको पता है अभी राम तुमको भाव क्यों देता है? क्योंकि तुम दशरथ की प्रिय पत्नी, दशरथ की प्रिय पत्नी थी कैकेयी, बहुत पसंद थी तीनों में से कैकेयी ज्यादा पसंद थी, ये सत्य बात है, तो इसलिए राम तुमको भाव देता है। कल अगर वो राजा बन गया तो उसकी माँ, उसकी पत्नी, उनका दर्जा बढ़ जाए। तो उसकी माँ कौन है? कौशल्या। कौशल्या का दर्जा तुम्हारे ऊपर हो जाए और तुम फिर कहीं की नहीं रहोगी, फिर राजा तो दशरथ नहीं रहेंगे, तो तुम्हारा मूल भी वैसे ही चला जाए। जैसे ही इस स्वार्थ के उपदेश को उसने भरा कैकेयी के मन में, तो तुरंत उसका मन बदल गया। यही सीख हमें रामायण देती है कि जब तक हम अपने बारे में नहीं सोच रहे होते तब तक हम सही सोचते, जब अपना हित सबके हितों के ऊपर हो जाता है तो हमारी जो विवेकता है वो भंग हो जाती है और सही सोच हमारा हाथ छोड़ देती। तो ये बात समझाने के बाद उसको पता चला, अरे बाप रे, ये अनर्थ हो जाएगा तुम कहती हो तो सही है, राम का अभिषेक नहीं होना चाहिए, तुम्हारे आंख मेरे आंख तुमने खोल दिए करके उसने अपना स्वर्ण हार उठा के तब दिया, पहले रत्न हार दिया। कैकेयी ऐसी किस्म की औरत थी, बहुत भावुक थी, जैसे कोई कुछ बोलता था वो भावुक होके खुश होके कुछ दे दिया उसे। चंचल चित्त के लोग भावनाओं के वश में हो जाते, भावुक होना बुरी बात नहीं, भाव होना अच्छी बात है। भाव किस बात में होना चाहिए? सात्विक बातों में होना चाहिए। भगवान को देखकर दो आंसू आए तो वो भावुकता अच्छी हो, लेकिन अपने हित के बारे में सोच के या फिर अपने दुखों के बारे में सोच के भावुक होना अच्छी बात नहीं। तो रामायण ये सारी चीज हमको देती है। तो ऐसा भावुक होकर अभी से फिर से स्वर्ण हार दिया उसको और ये भी कहा कि अगर कुछ भी करके ये अभिषेक अगर रुक गया तो हे कुब्जे, तुम्हारे कुब्ज को मैं स्वर्णमयी कवच दूंगी। ऐसा बोलूंगी, कुब्जा मतलब क्या, वो जो डिफॉर्मिटी बोलते हैं वो है, वो खुद एक गंदी चीज है, उस गंदगी पर वो उसको सजा कर देखना चाहती थी। जब मन मैला हो जाता है तो ऐसे सांसारिक सुखों में हमारा मन लग जाता है, इसका ये प्रतीक। संसार जो है वो खुद एक कीचड़ है ऐसा बोला जाता है, और इस कीचड़ में हमारा मन इतना लगता है कि उसकी सजावट करना हम शुरू कर देते, जैसे इस कुब्जा के कुब्ज को वो स्वर्णमयी कवच से सजाना चाहती थी। तो उसने कह दिया कि अत्रते हम प्रमेक्षामि मालां कुब्जे हिरण्मयी अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनंगते जात्येन च सुवर्णेन सुनिश्चितेन सुंदरी। उसको सुंदरी बुला रही उस कुब्जा को देखकर, उसके उसका वो रूप उसको सुंदर लगने लगा था, इतना उसका मन मेला हो गया विचार। तो फिर ये हो गया, अभी ये काम कौन करेगा, अभिषेक को रोकेगा कौन? तो यही कुब्जा ने उपाय बताया उसको उसका कि ये दशरथ तो तुम्हारा ऋणी है। एक समय था कि देवासुर संग्राम हो रहा था और दशरथ जी देवताओं की सहायता करने के लिए पहुंच गए थे, और उनका जो रथ था उसका चक्र निकल गया था। अभी रथ को चक्र में लगाने के लिए एक किला को अंदर घुसाना पड़ा, वो किला बाहर निकल गया और वो चक्र रथ से बाहर आ गया, तो रथ स्थित नहीं था, और स्थित रथ नहीं होगा तो कैसे योद्धा युद्ध करेगा? तो उस वक्त कैकेयी ने अपने उंगली को उस चक्र के अंदर देकर उस रथ को खड़ा किया था और दशरथ जी को बचाया था असुरों के वार से। कैकेयी का हाथ कैसे जला नहीं या फिर कैसे कटा नहीं ये पूछा जा सकता। कैकेयी को वर था दुर्वास महर्षि से कि उनकी जो ये उंगली थी वो लोहे की तरह हो जाएगा, तो लोहे का के उंगली की सहायता को लेकर उन्होंने उस वक्त दशरथ जी को बचाया था। और दशरथ जी ने उस वक्त भावुक होकर अपने पत्नी को दो वर दिए, वरदान दिए, बोला कि तुमने मेरी जान बचाई तो दो वर तुम मुझसे मांग सकती हो। तभी पता नहीं कहीं को क्या सूझा, उसने बोला कि अभी तो मेरे पास सब कुछ है, मैं संतुष्ट हूँ, जब समय आएगा तब मैं मांगूंगी, और वो समय अब आ गया। ये बात याद दिलाया हमारी कुब्जा ने उसको, बोला कि तुम्हारे पास दो अस्त्र है, दो वर है, मांग लो, पूछो कि पहला वर भरत को राजा बनाओ, दूसरा वर राम को 14 साल के लिए वन में भेज। हो गया, क्योंकि अगर राम इधर रहेगा भरत का राजा होते हुए तो वो चुप नहीं रहेगा, भरत को हानि पहुंचा सकता है, तो भगा दो उसको वन में। हो गया दो वर, बस फिर ठान लिया कैकेयी ने, अभी योजना बन गई तो कार्य में लगना चाहिए, प्लान इनटू एक्शन करना चाहिए। तो जाके बैठ गई कोर्ट के कमरे में, कहते हैं कि ऐसा सब कमरा हुआ करता था उस जमाने में रानियों के महल में, रानियों को कुछ पसंद नहीं आया, जाके बैठ जाओ कोर्ट के कमरे में, फिर लोग आके पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, क्यों रुकी हुई हो, और उसको पूरा करेंगे। ऐसे अपने अहंकार को बढ़ावा देते देते क्या हो सकता है, अनर्थ ही हो सकता है, तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उसका भी सीख मिलना चाहिए, तभी हम वो चीज नहीं करेंगे, इसलिए वो भी दिखाता है रामायण। तो कोप के कमरे में जाकर बैठ गई कैकेयी, दशरथ जी को समाचार पहुंच गया कि कोप के कमरे में जाकर बैठ गई है। दशरथ जी खुद आ रहे थे उसके पास ये बताने के लिए कि राम का अभिषेक ठहराया गया है, क्योंकि जितना ये जाते थे कैकेयी तो राम को पसंद करती थी, तो दशरथ जी को लगा कि वो खुश होएगी, तो खुशी से ही आ रहे थे। बीच रस्ते में पता चल गया कि ये कोप के कमरे में बैठ गई, तो जल्दी जल्दी पहुंच गए, पूछा हुआ क्या, किसी ने तुम्हारी निंदा की क्या, कि किसने ऐसा हाल बनाया है तुम्हारा, कोर्ट के कमरे में बहुत बुरे हाल में बैठ गई, सारे बालों को बिखार के गहनों को निकाल के बैठ गई थी। तो दशरथ जी ने बहुत बहुत ही चिंतित होकर पूछा, तो इसने कह दिया कि और कुछ नहीं, मुझे आपसे दो वर चाहिए, इसके लिए मैं कुछ, और क्या वर है ये भी बता दिया। ये जब उसने बताया तो कहते हैं दशरथ जी मूर्छित हो, उनको उनकी जो मूर्छा दशा में चले गए अनकॉन्शियस हो गए, तो उनको उठाकर फिर बोला कैकेयी ने कि आपको ये वर तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो सूर्यवंश की राजा है, सत्यवाक्य है, अगर आपने नहीं दिया तो फिर मुझे विष पीना पड़ेगा। दशरथ जी को क्या कहा जाए ये भी समझ नहीं आ रहा। सुमंत्र जी पास में थे, सब कुछ देख रहे थे, तो उन्होंने राम जी को बुलावा दे और राम जी जल्दी जल्दी आ पहुंचे। राम जी को ये नहीं बताया कि चल क्या रहा है, बस बोला है कि कैकेयी के भवन में आपका आगमन बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी आपको पहुंचना है। तो राम जी पहुंचे, माता पिता को प्रणाम करने के लिए पहुंचे और उन्होंने दोनों की ऐसी दुर्दशा देखी तो फिर पूछा उन्होंने कि हुआ क्या। कहते हैं कि दशरथ जी ने जाकर राम जी को कहा नहीं कि तुम मन में जाओ, उसने राम को राम करके पुकारा, फिर से पूछ दो। फिर कैकेयी से पूछा राम जी ने हुआ क्या, और कैकेयी ने उनको बताया कि ऐसा दो वर दिया है आपके पिताजी ने मुझे और तुमको वो पूरा कर, तुम्हारे हाथ में पिता का वचन निभाना या नहीं निभाना तुम्हारे हाथ में। तो ये युवराजा बनना वगैरह राम जी के लिए बड़ी बात तो थी ही नहीं। अभी अभी हमने देखा कि उनको बहुत बुरा लग रहा था कि उनके भाइयों को छोड़कर उनको राजा बन रहा है और इस वर के अनुसार उनका एक भाई राजा बनेगा, तो वो और भी खुश हो गए। और कहते हैं कि राम जी का मन इतना खुश हुआ कि उनको लगा कि उनके पैर में एक बेड़िया जो बांधी गई थी वो अब छूट गई। एक हाथी के पैर में अगर बेड़िया बांधी जाएगी तो कैसे उसको लगता, वैसे उनको लग रहा था ये अभिषेक का समाचार सुन के। और अब अभिषेक नहीं होने वाला ये सुन के उनको लगा कि वे खुले हो गए और वन में जाके घूम सकते हैं। नवगयंतु रघुवीर मनु राजु अलान समान छूट जान बन गवन सुनी उर आनंद अधिकान, ऐसे बोलते हैं। आनंद उनका और अधिक हो गया, छूट गए वे बेड़ियों से, ऐसे उनको लगा। और कह दिया कि माते आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पिता के वचन का पालना करना तो पालन करना तो मेरे लिए सराखों पे है। पितृ वचन पालन प्रतिज्ञा भज्ञात यौवराज्या, तो उनके इस वाक्य का पालन तो मैं अवश्य करूँ। फिर भी कैकेयी का मन नहीं माना, उसने पूछा सच में जाओगे तुम, तब एक शब्द कहा राम जी ने, बहुत बहुत ही प्रसिद्ध एक शब्द कहा उन्होंने, कहा कि करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। राम के दो शब्द नहीं होते, मतलब अगर राम ने एक बात कही तो उसी पे वो टिका रहेगा, उसका विरुद्ध वो कभी नहीं जाए, उसका उल्टा वो कभी नहीं करे। तो वो सत्यवान है बोल के खुद राम जी ने अपने मुंह से उस वक्त कहा रामो द्विर्नाभिभाषते, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रामायण जो है वो शरणागति शास्त्र कहा जाता है। भगवान राम के पास बहुत लोगों ने शरणागति की थी, मतलब उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था और सभी लोगों का राम ने रक्षण की, तो वो रक्षण करेंगे बोल के जो प्रण लेते हैं उससे कभी भगवान पीछे नहीं जाते। भगवान नारायण ने अगर प्रण लिया है कि शरणागत का रक्षण करना है तो वह अवश्य करेंगे, और उस शरणागत रक्षण के प्रण की रक्षा करने वाला यह शब्द है रामो द्विर्नाभिभाषते। तो कैकेयी को उसने कहा था, उन्होंने कहा था तभी। फिर कैकेयी बोली ठीक है तो चलते वरु अभी। राम जी ने कहा बस मुझे कौशल्या जी और सीता से मिलकर आने दीजिए, फिर मैं चला जाऊं। तो इसने कहा ठीक है। कौशल्या जी के भवन में पहुंचे राम जी, तो कौशल्या देवी तो बहुत खुश थी राम का अभिषेक होने वाला है बोल के, उन्होंने बहुत सुख से स्वागत किया पुत्र का, और इस पुत्र ने कौशल्या माता का चरण छूकर उनकी आज्ञा मांगी बन जाने की। कैसे दिल बैठ गया होगा उस माता का, माता ने कहा क्या ये क्या बात कह रहे हो तुम, क्यों ऐसा हो गया। तो राम जी ने उनको बताया कि पिताजी ने दो वचन दिए हैं माता कैकेयी को और उसको पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तब कौशल्या देवी ने एक उपाय बोला, राम बोला कि राम तुम भरत को राजा बनने दो, उससे मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती, तुम राजा मत बनो लेकिन वन मत जाना, महल में भी मत जाना, तुम मेरे साथ रह जा, मैं जो मेरे पास धन है उससे मैं तुम्हारी रक्षण करूंगी। अभी इनके पास कहते हैं कि अलग से धन था जो उनके मायके से आता था और उस मायके के धन से वे धर्मशाला चलाती थी और पाठशाला चलाती थी, वेद का पाठशाला, ऐसे धर्म कार्य में लगी हुई थी, इसलिए इस कौशल्या के कोख में आकर बैठे थे राम जी, इतनी धर्मवान थी। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी रक्षण करूंगी, और समझो तुम्हें वो भी नहीं चाहिए तो मैं चार घरों में जाकर सेविका का काम करके पैसे मिला के तुम्हारी रक्षण करूंगी, मन में मत जाओ। और राम, तुम्हें पता है एक धर्म है कि अगर माता कुछ कहे और पिता कुछ और कहे तो माता की बात सुनना और उचित होता है। ये शास्त्र कहा है, किन्होंने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, स्मृतियों में कहा है कि माते पेके माते पेके, माता जो है वो सर्वोत्तम होती है और उसका जो वचन होता है उसका पालन करना सबसे जरूरी होता है, भले ही वो पिता के वचन के भी विरुद्ध हो। तो तुम मेरी सुनो, पिताजी ने कहा बन जाओ, पिताजी ने कहा भी नहीं, पिताजी की इच्छा है, पिताजी का क्या बोलते हैं उनका प्रण है किसी और से, इससे तुम बन जाओ ऐसे कहा गया है, लेकिन मैं उसको उल्टा करके बोल रही हूँ कि तुम बन मत जाओ, तो तुम्हें मेरा ही बात सुनना चाहिए, तुमको मेरी बात सुनने को चुनना चाहिए, ऐसे उसने कह दिया, धर्म की बात समझाई। राम जी हंसे और बोला कि माते तुम तो धर्मात्मा, तुम धर्म जानती हो, मेरे लिए धर्म है बराबर कि मैं अगर माता की बात सुनूं तो मुझ पे कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन एक धर्म पत्नी होने के नाते तुम अपने पति के खिलाफ बोलो ये बनता है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, और तुम खुद धर्म का सहारा छोड़कर मुझे धर्म पालन करने को कह रही हो। हम दोनों का धर्म यही है कि पिताजी जो आपके भी बड़े हैं और मेरे भी बड़े हैं उनका हमने बात सुनी। ये बात सुनकर कौशल्या जी की आंखें भर गईं, उन्होंने बोला कैसे धर्मात्मा को पुत्र के रूप में पाया हमने, और फिर उनके पास और कोई चारा नहीं था बल्कि आशीर्वाद देकर भेजने का। कैसा आशीर्वाद दिया कौशल्या देवी ने राम जी, कहा यम पालयति धर्मस्त्वं कृत्या च नियमेन च सवै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। जिस धर्म का तुमने आज पालन करके धर्म की स्थापना की है वही धर्म तुम्हारी रक्षा है, ऐसे कहकर भेजा। धर्म जो है वो हमेशा पालन करता है हमारा, हम धर्म का पालन करें ऐसा कहा जाता है, अगर हमने थोड़े से भी धर्म का पालन करने की कोशिश की तो वो हमें हजार आपत्तियों से बचाता है। ये गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है स्वल्प अभ्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भया, बहुत महान भय से हमारी रक्षा हो सकती है अगर हमने स्वल्प धर्म का भी अभिरक्षण किया। भी कहा जाता है कि सुबह उठकर नहाकर भगवान की दिया जल, छोटी सी बात नहाकर दिया जल है कि बड़ी बात है क्या, नहीं छोटी सी बात, लेकिन हम उसका पालन करेंगे तो बहुत बड़ी आपत्ति से हमारी रक्षण हो सकती है। अभी क्या कैसे रक्षण होता है ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि कभी कभी जो आपत्तियां आने वाली होती है वो खुद चल जाती है, तो रक्षण हुआ है इसका भी हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हुआ रहता है। तो बड़ी बड़ी आपत्तियों से हमारा रक्षण होता है, और उसका एक प्रतीक ये होता है कि और धर्म करने में हमारा मन लग जाता है, मतलब सही हम अगर करने का सोच रहे हैं तो वही ये बात का प्रतीक है कि हम रक्षे जा रहे हैं भगवान द्वारा, हमारा रक्षण हो रहा है भगवान द्वारा। अभी बहुत आसान होता है कि जाकर सुबह 8 बजे तक लेकर सो जाए, सूर्योदय के पहले नहीं उठे, बहुत आसान होता है, उतना कितना मुश्किल होता है, वो भी ऐसे ठंडियों के दिनों में जब धनुर्मास आता है तो कहते हैं कि सुबह उठकर भगवान की आराधना करना बहुत उचित होता है, लेकिन ठंडियों के दिन में बहुत अच्छी नींद आती है। अगर अच्छी नींद आकर हम सो जाएंगे तो समझो कि भगवान हमको अपने आप से दूर कर, अगर मुश्किल से हम उठ के जा रहे हैं उसके पास तो समझना चाहिए कि हमारी रक्षण हो रही है भगवान द्वारा, क्योंकि हमने एक दिन अगर मन से चाहा कि भगवान मुझे उठना है तो वो चाहत हमें उठा देती है, क्योंकि भगवान वो धर्म को अपने आप में ले लेते। किस बच्चे ने चाहा कि वो अच्छा करे, वो स्वल्प धर्म को उसने चाहत में रखा, तो बड़े अधर्म से क्या बड़ा अधर्म है सोना धनुर्मास में देर तक, इसे वो हमारी रक्षण कर रहे। तो हमेशा धर्म का पालन करो तो हमें वो बड़ी आपत्तियों से बचाता है और हमारी पालन को करता है। ये बात कौशल्या जी ने कहा राम जी से कि जिस धर्म का आज तुमने पालन किया है वही तुम्हारी रक्षण करे करके। फिर कौशल्या जी के पास से राम जी सीता जी के पास पहुंचते हैं, सीता जी और राम जी दोनों एक दूसरे से बहुत हंसते हंसते मिल रहे हैं। राम जी आकर कह रहे कि हे सीते, मुझे अभी काम आया है, जरूरी काम, मुझे वन जाना है। सीता जी बोलती है, अरे वाह, ऐसी बात है, मैं तो रुकी थी इस दिन के लिए, मैं तो रुकी थी इस दिन के लिए, मतलब क्या इस दिन के लिए नहीं कि उनके पति वन में जा रहे हैं। वो कहती थी मैं वन में जाने के लिए खुद उत्साह हूँ, उत्साही हूँ। वनवास कृतोत्साह नित्यमेव महाबल, मैं रोज सोच रही हूँ कि कब वन में जाने का, ये क्या बात हुई। फिर सीता जी बोलती है, वो कुछ नहीं, मेरे पिताजी के यहाँ बहुत ज्योतिष लोग आया करते थे और उन्होंने मेरी कुंडली देखकर कहा है कि मेरे कुंडली में वनवास लिखा है, बहुत सालों तक लिखा है, तो मैं इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ कि मुझे वनवास मिलने वाला है, तो मैंने अपने आप को पहले से तैयार करके रखा है। ये एक धर्म है रामायण जी स्थल, अगर हमको पता है कि कुछ मुश्किल काल आने वाला है तो मन से पहले हम उसके लिए तैयार हो जाए तो वो मुश्किल मुश्किल नहीं लगता, वो लगता है ठीक है हम उसके लिए बने, उसको डट कर मुकाबला करने के लिए बने, उसको झेलने के लिए बने, तो हमें वो क्षमता आ जाती। तो सीता जी ने एक क्षमता बना रखी थी बचपन से, तो कहती है वनवास कृतोत्साह नित्यमेव महाबल, मैं तो रोज उठी हूँ उसके लिए, अच्छा वो आपने ये अच्छी कभी देखी, चलो चलते। तो राम जी ने कहा तुम कहाँ आ रही हो, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ रहना है, अच्छे से रहना है, मेरे माताओं का पालन करना है, कौन सी माताएं, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, सभी माताओं का पालन करना है, उनका देखभाल करना है, और भरत जो है उसको पिता के रूप में देखो, तुम वो अच्छे से शासन करेगा, उसकी बात सुनो। और एक बात मैं तुमको कहता हूँ, ये मत सोचना कि तुम्हें अपने बहनों जैसा बर्ताव मिलेगा। राम जी ये कहते सीता जी, मेरे अनुपस्थिति में मेरी पत्नी तुमको बहुत आदर से रखा जाएगा, ऐसे मत सोचना, ऐसी तुम अपेक्षा मत रखना, ऐसा नहीं होता है दुनिया में। इसे राम जी कहते हैं, दिखाते कैसी होता है कि कोई किसी का साथी साथ में ना हो तो उसका उतना मन नहीं होता है दुनिया में। तो राम जी ये बात बताते हैं, उसकी तुम अपेक्षा मत करो, जैसे तुमने अब कहा अपने आप को मन से तैयार किया है, वैसे तुम मन में ये तैयार करके रखो कि तुम्हें आदर इतना नहीं मिलने वाला। तो और फिर अगर वनवास आने का तुम बात कर रही हो तो ये मत भूलना कि उधर बहुत सारी क्या बोलते हैं, पत्थर होंगे, कांटे होंगे, तो वो सब तुम झेल नहीं पाओगी, तुम तो सुकुमारी राजकुमारी, तो वन में आना तो तुम्हारे लिए वैसे भी नहीं जमने वाला, तो तुम मत आओ मेरे से। सीता जी हंसती है और बोलती है कि तुम तो इसके बारे में चिंता ही मत करो, माताओं की देखभाल तो वे खुद कर सकते हैं, क्योंकि वे आपके माता लोग, तो आपके माता होने के नाते उनमें खुद वो क्षमता है कि अपने आप को वो देख सकते, और भरत जी का आदर तो मैं हमेशा करते आई, और रही आदर की बात, तो आदर तो मुझे किसी से अपेक्षा कभी मैंने रखा नहीं है, और आपके साथ रहना ही मेरे लिए सबसे आदरणीय बात होगी, और वन में जाने के लिए इधर उधर भटकना, पत्थरों से कांटों से गुजरना सब बड़ी बात नहीं है, मैं आगे चल के आपके रास्ते से कांटे निकाल कर आपका रास्ता ठीक करूंगी। फिर भी राम जी नहीं मानते, फिर आखिर में सीता जी को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है, बोलती है अब मुझे तो शंका हो रही है कि असली समस्या मुझे है कि आपको, आप कह रहे हैं कि मुझे समस्या होगी मनाने में, लेकिन मुझे तो लगता है बात अलग है, कुछ और है, समस्या तो आपको है लेकिन लेके जाने में आपको शायद डर लग रहा है मुझे लेके जाने के लिए, मैं तो सोचती थी कि किसी वीर से मेरी शादी हुई है, मैं क्या मेरे पिताजी सोचते थे कि बड़े वीर से मेरी शादी करा दी गई, लेकिन असल में उनको पता नहीं है कि ये तो एक स्त्री है पुरुष के रूप में। किम त्वा मन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः रामजा मातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम, नहीं तो कोई पुरुष अपने स्त्री को छोड़ के जाता है क्या वन में, असल में आप पुरुष है कि नहीं इसकी मुझे शंका हो रही है, मेरे पिता क्या सोचेंगे, पिता मे मिथिलाधिपः ऐसे बोलती है, क्यों, क्योंकि वो पिता ने बहुत बड़ा समझकर आपको बोला था, मुझे सौंपा था, बोला था कि छाए वाल लता सदा, अभी अभी हमने सुना कि छाए की तरह सीता तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, ये बोलकर सौंपा था, तो मैं तो आने के लिए तैयार हूँ छाए के छाए जैसे, लेकिन आप ही मुझे लेके नहीं जाना चाहते, तो मुझे तो अभी शंका हो रही है कि आप सच में स्त्री हो या पुरुष। ये सुनने के बाद राम जी हंस पड़े और कहा कि अच्छा बाबा मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारा अंतरंग अभिप्राय जो है वो मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसे पतिव्रता महाभागा छाए वानुगता सदा सब आपके पिताजी ने बोला सहधर्मचारिणी बनेगी बोला तो क्या तुम एकदम प्रेशर में आके मेरे साथ आ रही हो कि असल में आना चाहती हूँ ये मैं जानना चाहता था। तुमने अच्छी तरह से ये बता दिया मुझे कि तुम्हारा खुद का मन मेरे साथ आने का तो चलो मेरे साथ। फिर निकलते हैं, फिर पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी आते हैं। अब लक्ष्मण जी सारा समय राम जी के साथ ही थे। सारा समय मतलब कब? जब उनके अभिषेक की बात हुई थी, जब कैकेयी के भवन में राम जी गए थे, जब कौशल्या के भवन में राम जी गए थे और जब सीता से राम जी मिलने आए, सारा समय लक्ष्मण जी साथ में ही देख रहे सब कुछ। लक्ष्मण जी पीछे पीछे आ रहे तो बोल रहे कि हाँ चलिए भैया चलते हैं। तो कहा अरे तू कहाँ चल रहा है मेरे साथ, तुझे तो यहाँ रहना है, अभी सुमित्रा माता का ख्याल कौन रखेगा, मैं चला जाऊंगा तुम्हें इधर रहना है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे तो आपके बिना अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो कैंकर्य के लिए पैदा हुआ हूँ, अगर मैं आपके साथ आया तो जो आप कह रहे हैं, जो सुमित्रा माता की सेवा करने के लिए आप कह रहे हैं वो सबसे दुखी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मुझे आपके कैंकर्य के लिए पैदा किया है, आपकी सेवा के लिए पैदा किया है, तो हर दशा में आपकी और सीता देवी की सेवा करने के लिए मैं आपके साथ चलूंगा। भवान स्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसरंस्यते अहम सर्वम करिष्यामि जागृत स्वपतस्यते, सब कुछ मैं आपके लिए करूंगा, अहम सर्वम करिष्यामि, ऐसे भाव से हमें सेवा करना चाहिए भगवान की, सर्वम करिष्यामि मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, ऐसे क्या ऐसे सोच के करना चाहिए जैसे लक्ष्मण जी ने कहा। तो तीनों निकल पड़ते हैं वन के लिए। जब निकल पड़ते हैं कहते हैं कि उन्होंने ऋषियों का वेश धारण किया और सीता जी को वो ऋषि वेश को धारण करने के लिए हुआ नहीं, उनको आता नहीं था, वो तो राजकुमारी थी ना, तो वो लिबास पहनने को उनको आ रहा नहीं था, तो राम जी ने कहा उनकी मदद की, उनकी साड़ी के ऊपर वो झाड़ का जो लिबास था वो पहनाया, तो तभी सारे लोगों की आंखों में रक्त के आंसू देख ले बोलो कि सीता जी की ये दशा हो रही है। वशिष्ठ जी ने तो कह दिया कि सीता को तो कभी वन में नहीं जाना चाहिए, सीता जी तो उनका यहाँ रहकर राज्य को संभालना चाहिए, लेकिन फिर राम जी ने सबको समझाया कि मैं आपके प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता, और फिर वे निकल पड़े। जैसे निकल पड़े सारी अयोध्या नगरी दुख में छा गई, बहुत बहुत दुखी हो गए सभी कि ये राम जी जो हमारे आस थे, जो हमारे मन के दीप थे, वे जा रहे हैं, तो पूरी अयोध्या नगरी पीछे पीछे चली गई होगी। दशरथ जी का तो हाल बोला नहीं जा सकता, नेंजम इरपिड़वारी होगादे मृगकुमारी, इसे कहते हैं कुलशेखर आड़ा, राम तुम जा रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा हृदय दो में कैसे नहीं हो रहा है, मतलब उसका दो भाग होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े होना चाहिए था मेरे हृदय का, पता नहीं वो अभी तक जीवित कैसा है तुम्हारे जाते जाते। ऐसे कहकर दशरथ जी भी बहुत दुख में है और सारा अयोध्या दुखी होकर पीछे पीछे जा रहा है। राम जी ने बहुत कह के देखा लोगों को कि वापस जाओ नहीं जा रहा। फिर पहुंचते पहुंचते तमसा नदी के तट तक पहुंच गए और रात हो गई, तो सभी लोग सारे अयोध्या नगरी के वासी उसी तट पर उस रात को रुक गए बोलते। फिर जब सुबह की बारी आई तो 3-4 बजे बहुत एकदम सुबह जो पहाड़ का समय होता है, तब बोला राम जी ने उठकर सुमंत्र जी को देखिए अब हमें उपाय करना है कि इन लोगों को तो बता के हम जा नहीं सकते, वो लोग हमें छोड़ेंगे, तो ऐसा करो कि ये जो रथ है उसको अयोध्या की तरफ ले जाओ और थोड़ी देर जाने के बाद, थोड़ा दूर जाने के बाद फिर से मुड़ के वन की तरफ आ जाओ, फिर लोग समझेंगे कि हमारी बात सुन के राम जी वापस चले गए महल में और वे लोग वापस चले जाएंगे। तो यही किया सुमंत्र जी ने, थोड़ा देर अयोध्या की तरफ चलाया और फिर मुड़कर रथ को गंगा की तरफ कर लिया और वन की ओर प्रवेश करने के लिए गंगा तीर पर आ गए, जहां पर श्रृंगी बेरपुर नाम का एक जगह था, वहां पर निषाद राज गुह वास करते थे। ये गुह ने राम जी की बहुत अच्छे से स्वागत की, गुह जो थे वे निषादों के राजा थे, निषाद मतलब एक तरह के शिकारी ही समझ सकते हैं हम उन्हें। वो निषाद कुल के पति गुह ने अयोध्या को त्यक्त किए हुए राम को राजा बोलकर स्वागत किया, किसके राजा, इस निषाद कुल के राजा, हे निषाद कुल के राजा आपका स्वागत है, ऐसे बताया, मतलब जैसे ही एक राज का त्याग हुआ तुरंत राम जी को दूसरा राज तुरंत ऐसे मिल गए उनके इस निषाद दोस्त द्वारा। जैसे ही गु ने ये बात कही तो कहते हैं कि राम ने उस गु को आलिंगन किया, उसको गले से लगाया और बोला कि हे गु, तुम मेरे दोस्त हो और जानो कि ये जो मेरा भाई है वो तुम्हारा भाई है। ऐसा नहीं कहा राम जी, राम जी ने कहा कि ये तुम्हारा भाई लक्ष्मण है इसलिए मेरा भाई है, और ये जो सीता है वो तुम्हारी सहेली है और मेरी पत्नी, और तुम मेरे प्राण से भी अच्छे भाई हो। ऐसे बोला, उम्बी यम्बी ऐसे बोलते हैं जो तमिल में रामायण है उसमें बोलते हैं कि मेरी तुम्हारा जो भाई है ये लक्ष्मण मेरा भाई है इसलिए मेरा भाई है। मतलब इतना किसी के साथ अगर नाता जुड़ जाएगा तो हमारे बंधुओं से भी बढ़कर वो हमारा हो जाता है। तो गुह को राम जी ने इस तरह का भाई समझा कि वो भाई उनके लिए भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न से भी बढ़कर, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई है इसलिए मेरा भाई लक्ष्मण। और किसी को हम अगर कह सकते हैं कि हमारी बीवी उसकी सहेली है तो उस पर कितना भरोसा है उसका, ये व्यतीत होता है। तो ऐसे इस तरह से गु के साथ सख्य निभाया राम जी। कहते हैं कि गु के आंखों में आंसू रुक नहीं रहे राम जी के इस सौशील्य स्वभाव को देखकर, क्योंकि गु जो था वो कौन था, कहते हैं कि ये रही ये दलन कीर मगन यन्नार इरगी। अब ये तमिल में बोलना ही पड़ेगा क्योंकि गु के बारे में ये शब्द जो है वो बोले बिना रह नहीं। गु कहता है कि भाई राम, मैं तो येरई मतलब मैं गरीब, मैं येदलन मतलब वो जिसको बात करना भी नहीं आता। अगर गु को जाकर अपने माता से खाना मांगना पड़ता तो वो कैसे मांगता, वो बोलता कि हे माँ तू खाना देगी कि मैं तुझे काटू, ऐसे बोलता, बोलने को भी नहीं आता, सभ्य भाषा भी नहीं आती थी उसको बोलने की। तो जिसको सभ्य भाषा नहीं आती उसको ये दलन बोलते, खीर मगन कितने क्षीण कुल में मेरी पैदा हुई, मैं पैदा हुआ हूं। निषाद जो बोलते हैं वो बहुत ही कम कुल माना जाता था, तो खीर मगन भी, लेकिन तुमने वो सब नहीं सोचा, तुम कौन हो, परमेश्वर साक्षात यन्नादिरंगी अपने उस परम पद को छोड़कर मेरे लिए उतर कर तुम आए मेरे पास और मुझे गले लगाकर भाई का, क्या कहूं मैं तुम्हारे गुण का, इसको तो सौशील्य सागर ही बुलाया जा सकता है। नीरमय बोलते हैं इस गुण को तमिल, नीरमय मतलब वो गुण जिससे पानी ऊपर से नीचे बहता है, पानी जो है उसका स्वभाव है कि ऊपर से फेंका तो वो नीचे पहुंच जाता है, भगवान का भी यही स्वभाव है कि वो कितने भी ऊंचे हो जाए नीचे पहुंच जाते हैं भक्तों के पास, बस एक भावना की आस रखते हैं। हम अगर चाहें कि भगवान हमारे हो, हम भगवान के लिए कुछ भी चाहें, मतलब हम ये भी चाह सकते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा करें, इस संसारिक सुख के लिए कुछ अच्छा करें, फिर भी भगवान उतर कर हमारे पास आकर उसको पूरा करके फिर हमारे मन में थोड़ा थोड़ा करके जगह बनाकर हमको अपना बना लेते, जैसे उन्होंने गु के इसमें किया। तो उसको स्वामी श्री वेदांत ऋषि बहुत अच्छे चूर्णिका में बोलते हैं कि निषादराज सौहृद सूचित सौशील्य सागरा, ये जो सुशीलता का जो स्वभाव है उसके सागर थे भगवान राम, ऐसे कहा जाता है। तो इस गुह के सत्य के साथ हमें आज का प्रवचन पूरा करना पड़ेगा, बड़े ही धीमी गति से जा रही है रामायण, कल थोड़ा और जल्दी चलेंगे, दो दिन में खत्म करना है, देखते हैं कल क्या क्या अनुभव देते हैं भगवान राम जी। सत्य प्रजा परिपालयन मार्गेण मही महिषा वो ब्राह्मणे शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाते चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभूमाय मंगलं मंगलाशासन परे मदाचार्य पुरोगमयी सर्वैश्च पूर्वैराचार्य सुकृतायास्तु मंगलम्।